Ẹni ò mọ̀ bá lágbára má máa rògbòún dá.

ni bere awon lola nla bi aku pelu omo obi sesan awon bi ene owo Emmanuel Latunde won ti dabira ni pile awon oloye ti Samuel Adeloye won piyanju won se ti sawon pe nkan se ene oto kulu ene ti mo n wi la bodu wo ti lo owo adaji ti jani ake adena ene iranti lo je Olatide Ojoba akoni ni ninu won Ayodede ona toruwa eni pataki lo je eni nla nla po nibe John Balamede Akiyede ara won ni ibe ton la gberi re ni omo obi sesan ara won la gberi fun so abedumo ani alara pe putari be lo wa yemi Akiyemi tun be lara won won fe ma da se sile ka kiri won ni ti won je ona ti la gbe owo lowo ibadan gbe o ma gba duro ku e be oni lo ti wa tu ni ti won won o sa dede ma da bira be da fun agbara emi sokan ni won tin se ti won won ti dara ma ninu ku operative won wa ko mo yo won gbe duro ke Do I need?